în altul ca tine, nimic altul prea sfânt și înălțat. Să vadă oricine că nu-i nimeni ca tine, deci Doamne, fii lăudat. Privind tot în altul ca tine, nu-i altul prea sfânt și înălțat. Să vadă oricine că nu-i nimeni ca tine, deci Doamne, vrednic să fii lăudat. Osana, Osana, Osana, fii binecuvântat. Osana, Osana, Osana, ești vrednic să fii lăudat. Osana, Osana, Osana, fii binecuvântat. Și-o mare putere e-n tot ce-nfăptuiești. Ce planuri mărețe de noi ne-ntelese, Tu, Doamne, ne-ntocmești. Minuni și mistere, și-o mare putere e-n tot ce-nfăptuiești. Ce planuri mărețe de noi ne-ntelese, ești vrednic să fii lăudat. Osana, Osana, Osana, fii binecuvântat. Osana, Osana, Osana, ești vrednic.